di tekki nga jaaw waratika bobu da fay tekki yerunt di tekki de jaaw al imam bukhari cha waja'akum an-nazir ji neena bi ma'na de jaaw nek nañ ko ci ibn abbas mu tekko ko de jaaw ikrama mu ibn kafir mu tekko ko de jaaw ñu nekké ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alayhi wasallam motax ku melni docteur ali saboni daf ne ko ye sahih lolu moy leer waye man nga ne ñaar yépp leer bay khadima jaxata kala radhiyallahu anhu ñu dafa ñew ci kër goor bu baax bu ñu wax mom cheikh al-hajj malik si yalla yalla yokku li yërmal ñom ñaar yépp wa radiyallahu anhum ni tok di waxtan ba mu gis kawar bu wax ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik ñana ñu tagge kawar ba dali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bop bi amna ay wex wex ci la gudde teeram bu reuy bobu ñu tuddé sa jur wa khulub ci mu nafa bu reuy reuy halid dahru in tara al-ghurab yatib wa jaa rasul mawt ba'd yanub araka nasit al-maut والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دخنا با خادي جخنا لا نغا فاتي دي ولا مونيكو هل الدهر انتار الغراب يصيب است بو بجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دا نيهاتي لاماي بجاو wala bok lan moy baxagne moy kawar gu ñul gi naw nak ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala naat te moy kawar gi gi ñul gi wax mu ne ku mu afdal nak su bëgg na neexati yow lay bëtt neexati ndax ku ga jaay tambulé seen ci yow sa kawar di tambulé wex bu la joxate lewal nga na man de seen ataay dafa wex bu la joxé yapp bo maté na mom day nangam bo timé li ñu mari ne def ci ay sablé ak yi dañu ni ko yoy ndaw ko nday tim nga na man day suma ko lekké duma nelaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi ñu nexé ci yow ak fi ñu naxaré ci yow da naka mu tul ñaar fukki am ndax su ngay déggé ñu lay yoni ko sañu bañ ak su ngay yoni ko sañu ta bañ di dara di dara waaw digënté bobu gatt na lol barkal motax goor gi dañ nako araka nasital maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun be nak kenn la bo xamni sulul kulli min bahril mamat nasib kenn ku nek am na ci tur bo xamni dañ ko roti ya koy nan yow gisse ginna du na motax goor ñi seen jangale yi reyna seen jangale yi reyna barkal bo lañ toppé ñun ñet ñu lañ mel goor gi fi yeuf tabarkal mune bayi len xel ci aduna ni ni ci def be retul te nox mun ni yu tambule nox ci xut bamba bayi len xel ci aduna ni ni ci def be retul te nox mo xamne la ci def be retul ni nga yomb ko ni ne motax aduna nexe ni tabarakallah gor gi imamullahi almarhum wa radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngeen tekkil ni alquran ñet dil ñu ko dañu salu gem ñoo jëgé dañu xam ni ñu lay waxal lool rek lu ci gor ñu jiblu won barkal la yalla yalla xeyal ñu len té do lu ñu mel ñoom wa ko ja'akum an-nazir kon ko da jaaw ko ne yegal ne bin nañ la lettre bo xamni bi dañ lay yegal nga yow kat man da da di waaj tak sey bagage xeyna ci at yi di ñew wala fam yi di ñew malaaka mi di na fi jaar pour jël ci le loolu fa su ne da jaaw bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bëgg rek ba ba malaak mi ñu paré ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaw ci baax fekk na loola yeesu nak yow tay fi ne gis do mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nazir fa fi aja maslan yeen ñu sa gane won seen dund dañu fi bëgg fi amaat geneen fa fi khu maslan fa ma lizalimin min nasir ken tabi duñu am kenn ku len dimbalé surat fatir aya fanwer ak juroom ñaar inna allah yalla aalimu mooy ci xam ghaybi samawati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu ghaybi samawati mooy ci xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suluuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk, la cay nox-noxi, la ca borom nëbb, suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp. Mu fassiré ni ñu ne wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawami azabi alkuffari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه يتمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد. فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي، فلا ظلم ولا زيادة، ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla ji mu wax dafay dëgëralaat sax gi yéefar yi di sax ci sawar. Mu ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dàkk ci adduna si diirub liñ fi nekk, te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon liñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla, duñ ko jaam. Moo tax mbugal gi sax ci ñeen dàkk dafa telloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dàkk. Kon yàlla tuuñu leen, yokkalu leen. Wala yazlimu rabbuka ahada, sa borom du teen kenn. Xurti bi moom it mu ne wa ma'na al-aya alima annahu law raddakum ila ad-dunya lam ta'malu saliha. Yàlla xam na ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سنة دلوات أدنيت مدلو تلاني نكون من لك قرط بي فيري تا دكيب ناس كنيار خاتم يكتي مير أكجرون فوق أكجرون. يا لمن هو الذي يالله يتنى خمني جعلكم مولا دف يون نتتاي يمبن وخلق كدق آجيك كو القرآن أكسكيون خلائفا يندي ووتاكم منين يفنكم في الأرض جفوف. خلائفا في الأرض كفنك كنك رقاليفة كننا واو. خلائفا الأرض من بعد عاد وثمود نويا كن يووثلين جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو. تبارك الله متقى جورجيس بن عبد الأهاب يعني الله يبقى يرمي بي mu toog fejal ba mu ne ah fii de mooy ko fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàlla njàngali moom solo waaw. Boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu. Kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo, ñuy indi fukki nit ak benn, ñuy indi fukki nit ak benn. Nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi, day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd ñu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séntoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def, maanaam lu ko ëpp. Mooy tax dégg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ko def. Ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def, kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarakàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg. Wax la joxe solo, boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa, kon da ngay teel a dugg, maanaam doo nekk remplaçant ñu ko tudd ñoom. motax bo ñewé nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñewé ci won kenn ku ne fo nek rek da nga fa wutu kenn khalifa nga fa fu ne dafa ngir nga da yaatu lol leg leg ben way nek fa ne directeur bu mu yaa ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tamit te gëm liko leg leg jiti fenn ñu jël kenen tek fa le ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ko jitu won da ko katan la tabarakallah lola du baax motax suuf fi ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jël leen fi yeneen jinni ñu indi leen fi ñu fi di yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu ar yamaren ci mom lay wacc remplaçant ba na fi yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalika illa nafsu waaw nek remplaçant dug ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo ni mom fesso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ku ne tabarakallah sa ko yambare ci sa ko lay wacc motax aw bakkan sadiq ba mu remplacer yunit bi ba mu ko woto ba mu fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tilu alaykum qumu ila salati yarhamukum Allah wala yasiru du dal nak al kafirin yambari kufruhum fenu bi yambari inda rabbihim fasen borom illa maqta lidul akum ak mer sen yambare wutu wutu ne ko remplaçant ba nopi yambare lola du la dolli illa tarban min rahmatillah wa bu'dan wa bu'dan shadidan min Allah ndax yalla beugul nga wutu ku jambare ba nopi yambare yalla beugul nga wutu ku jambare ba nopi yambare tawantal ku wutu ku jambare ku ne da nga wara jambare waye wutu jambar yambare ah barkal si cheikh neena moy mujju posu mure wala yazidu dal nak al kafirin yambari kufruhum fenu bi yambar illa qasara lidul akthar lu rek la ngi dal tabarakal wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan mun ajitan bi la de bu sabar ko taala def mun istakhlafahum badala mun kana qablu daf len fe wotal ñu wut fi ñe fi jitu won mun waru ci xal ñe len jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci gal ko waru ñu ci nga xamne dañu wutu won ay jambar te jambaru waru wuñ ci ñeleen jitu won mer ni ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mere leen ak ñu ter ta tet seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la su wañi ko ci lu do ak top yalla ter ta ga ngay am motax du to ci jotaat ben yoon mun la ko tafsirul bahr al muhit takke mun la ko firé abu hiyan kon yalla tabaarak wa ta'ala wax na fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanwer ak juroom ñent yalla mun xul waxal nit ñi ara'aytum salalan nax gi fi len shuraka'akum alladhina sen ñangam dam bokale ñinga xamni tad'una yen lan don jaamu min dunillahi tadinu yalla waaw alladhina nak lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka wa amma istahaqqu bihim ilahiyya wa shirka tafsirul kashaf jikib ñettel patum ñentemer ak jëm ñet fa juroom ñaar salalen wanlen seen shuraka ñi nga xamne doon ngeen leen den jaamu te duñ yalla aruni wanlen ma za qalahu lum bind wanlen ñu ñi ngeen di jaamu lan lum bind ku bindu dara yeyo wo ku la jaamu legi ñoom wanlen lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله لتحن جل الجامع خير من يبدو كلام لكن أبوان لأن من لن لن يبدو من الأرض جسوس من يبدو من يبدو أن لهم شرك في السماوات ولا بدن أم أبوكا لقن فن كأسمان نكون يبيال كأسمان برا بحيوني برا بيال يدف أسمان أم آتيناهم كتابا ولا بدن لن يجف أكتيري فهم على بينة منه من نتكل اللار كلمة جف بل داد جوهم يلين تيري أمن بقالة يالله بمن يدارك كوصف إن يعد الظالمون تنكد بني ديغنت بعضهم لنكن يوم إل بعضا كلن إله إلا غرورا لدل ور تنكد أي ور لن يديغنت كان كل ديك سمران الله سران ننغم ركت بارك الله متى سنبرم تبارك وتعالى ينون تيكلول سورة فاتر آية ينفق من إن الله يالرك ينفق السماوات موت يكو والأرض أكسوف أنت زولا كني دجيك كبن ندجيك يالك كتنم أك حكمان مات أسمان أكسوف كان كن ينفق برق كيبان كيمب وحنا في القرآن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن كبير القرآن القرطبي بمكي في رمي لما بيّن أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بيّن أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جدت فكرة ينتي ni borom ni lor la ne luddul yalla defo fi dara amu katan bindo asman bindo suuf ci la leral nak ne kon mum yalla mo bindo asman bindo suuf tie len ba asman du dajju ko dajju inna allaha yalla don yumsiku samawati muti asman di juram ñaar wal arba ak suuf ni juram ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ni fi joge asman fi سوسي لن نمي فنانك يالا ركا ولا انزالتا بنجدون فينك أسمان بجك ولا شوف دماد إن أنفتهما كن دلن ماتي من أحد تكن من بعده جناو يالا لقم خمدي أغنسي أغنسي لقم خمدي ياتو ياتو تبارك الله سوسي بجك ترامل ما بيجيوي بدو سمام xam xam ci gënal barki dem mo mbay bu ñëndé sétan ci la yépp di déglu radio yi dégg ngeen ngelaw lu reuy lu jaar europe da ba kala daj ji fay garam yu bare bare bare ta faare fa ay mbir yu bare bare bare reuy fa nit yu bare bare kenn mënu ci yoon dara dara lañ ci mënu do yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf luma fi bëgg def dina ko fi def kenn mënu ci dara waaw ba tax tabarak allah la nit ñi xam rek moy ngelaw li ñu def ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lool da lañuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox ni beul nga ni du fi am yoy suñu borom tabarak taala neen wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiye ko dul mom jall jalaalu innahu yalla tani nek na haliman du ko tey diko tey yakamti won ghafura diko bari ngeegal yalla ni ngeegal tey mom la wala bi tudde labir motax na halimun la yuajilu al'uquba waaw lolu modi tey suratu fatir ay min fuku abdan wa aqsamu ni biñal billahi ci yalla yefer yek bokale kat ni biñal yalla jehde ay manihim sen deug deug giñ ko deur mune la in ja'ahum bulindikale nazirun abiyunt la yakunun na ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna jup min ihdal umam ci lenn ci ñaari xéet yi bu ñame yoonu dal kenn du leen gëna jup falamma jaa'ahum bam leen dikale nazirun ab yunus ma zaadahum dolli wu leen illa nufura ludul ab daw ludul ab foñ waaw dañu waxone bu len yalla yonne ab yonent ñom wa quraysh li jitu ñu yonni rasulullah kon ñom wa makka moy gëna jub yahudi moy gëna jub nasarani loolu lañ waxon bu ñu yalla yonne yonent la yakununna ahda min ihda al umam moy gëna jub al yahudu moy gëna jub nasarani tabarakallah tafsir abu saoud jukib ñentel balen yalla yonne bi yonent di muhammad sallallahu alaihi wasallam asraful mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gëna sari ñup gën fa dëng tabarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gëna dëng dëng lawal tabarakallah yahudi ak nasarani xamna bu fekke gën ñu leen dëng tabarakallah fa am khalat ak xel ku ne tay wal bu diko ko fet ak rombo histoire ak diko yeur da nga xamne ah ndëng ci dal amna waye lutax nak yalla yonne len yonent yi dëng te ñu won duñu dëng yalla mu ni istikbaran reey reeylu fil ard ci suuf ci istikbaran fil ard reey reeylu lek ci kaw suuf ci wa makra sayyi ak taxam ñaaw wa makra sayyi ak taxam ñaaw سبب النفور هو الاستكبار والمكر فيه مالي رك لا يود داو جيني داو نجوب جي دو دارا لدل ري اك تخمو نياو لولا مولم تي دوغل تخمو نياو مي نك موي جيما لا لا يونتي بي عليه الصلاه والسلام اي تخه اك لا لا كو اك جيم كو فادا غال عليه الصلاه والسلام تفسير البحر المحيط لا نكو واخ تبارك الله موي واخو ابو حيان ولا يحيق دوات نك ولا يحيق دوات لو اني المكر السيء تخم نياو الا لب اهله تنيا كو فخوان يخم نياو لا يحيط بال المكر السيء الا بمن مكره مكره ودبره تخولي من حفر حفره لاخيه وقع فيه كو فال سمك تخ بوجيتي بارك الله لول تام خيو خيو يي دي خيو بو ياغوت barkalla jangal na ci lu bare bare bare ci digeunte ñaari njit wala njit ak ko tapon ci mom dem bam yag mu ne ko bokoto ci rew mi dekkoto ci ni dama dem ba legi tane won bokoto ci rew mi dekk wala dekko ci barkalla legi mom nekkutu fa jël ne bagasam kan non dekkoto fi biir ñet wiar jëlane ne bagasam ko jël ci wat barkalla xamna ne bi mom ci dekk ba la fanan kané ko won dekkoto fi bokoto fi fanan fa limay wax ñepp xamna ni ko tabarakal wala ñi tapu medjay wala yahiqu duwaj al makru sayyi taxam ñaw illa bi ahlihi mudul saña lalon taxema kon ko lal taxe kun na nga taxe ba na taxe ma rafet ndax fo la la taxe suñu borom tabaraku taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo la la taxe mo ngal am taxe mo fo la la taxe ñepp rek yalla wal beuti taxe ma tegg lako motax bu de taxe mu bax nga am jam bude fexim baxul nak do am jam mukk wala yahiq al makr sayyi illa bi ahlihi fa hal yanfuruna ndax ñi taxé dañu ñu xaar illa lu bi sunnat al awwalin fañu jëk ñu jaaroon bëpp xéet bo xam yaa ngi lan ay taxé ngir jëma teural lu safano yalla neena li tax daani go li tax dalagu ci sa kaw moy da lay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jotté guddal waye falan tajid li sunnati llah tabdila do fek mukk ay loi yalla yu ñu teural ñu am ak sopp walan tajid li sunnati llah tahwila do fek mukk ay loi yalla ñu man ko walbati teurele ko neen loi yalla nak moy ñu mu teurele mirum aduna si nga xamne kuy togn togn ngaw ci sa kaw koy def ñambe ñambe wacc sa kaw koy def ak juma di wacc sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam amé won rek lay amé sa bo gisé kuy togn ba nga gis kuy def nak su dun non ba nga gis def kuy yelbati yenen bi rek lamuy mujj rek moy famu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar na ñom al-qurtubi mom lay fi mun ajra Allahu al-'adab al-kufar فلا يقدر احد ان يبدل ذلك ولا ان يحول العذاب عن نفسه الى غيره والسنه هي الطريقه كون يالا جار لا تي نيت ني نران كو جار في جار في فوف كو فا جار كون دا اني لام ني وون كو فا جار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تير با نوب اني جام لول تامول كو سوره فاطر اي نين فكو اك نين اولم يسيروا من نخ دنيو توتي فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نكي عاقبه الذين مجنتل نيغا خامني من قبلهم نولن جيتون وكانوا ني دانيو نيكون اشد منهم قوه ايبون لين كاتن وما كان الله يلا نيكوت ليعجزه ديكو لوتال في السماوات في اسمان ولا في الارض ولا في سوف دارا لين شيء amul lan lay lokal yalla ci asaman ma ci suuf yalla soxla lolé te ci jot wala muy jotu lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolé amul ci asaman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek na ko xam qadira nek di ko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ni won fi yu am solo ci walu ni aduna tedde aduna ni tedde moy kuy togn kune ne la wour ne la ngay togn dawati ci yow kuy teral kune te pexe yu ngay teral nek pexe yo xamne du jarri pexe yo ye day mujj rek wacc ci yow dina ko jindi won sank ci xaw xaw yi nga xamne moy xaw ci aduna ci legi ak ni meune jang ci yoy yalla ne wala yu'akhisu Allahu an-nas bu yalla don fayanto nit ñi ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نيت ني ما بما كسبو تي ليپ لو ني داف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابتن تي كوي دوخ اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير نينا كون كوسوف نيغي ني ليپ جيخني bu yalla don fayantok lu waye def ci lu baxul ci sansu ma ci sa kaw yalla neena kon ko suuf mbolam li dukkat dara du fi def du dom adama du bayyi mo di dara walakin waye yuakhiruhum ton tan def len di yexal ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp ñew mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu san ap ñewé sayyidna allah yalla كان نكنا بصيرا بعباده بجس بالم جامعي كون لول مو نيكون سونو دوند تاي دي سورة فاطر تاملي سي آيا فنوير اك جوروم بن با سي آيا نون فوك اك جوروم نين تك سين بارام فوفو سبحانه وتعالى سي سين تفسير القران الكريم دي نين دي ام نون جوت سي وقت وي سي بير وير كوار ñoon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi 'ibadihi basira barakallahu war dor tay Surat Yasin ci sar yi wacc ci Makka la bok nek fanyori aya ak juroom ben wala bok fanyé juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fanyori lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekk gëm ne dañu tafaros ñu dekké ñun ñep inani khissatu ahli alqarya netti bo dekk ba ak kalen dañ wo ci diine ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu bi ñu wahyu ali sallatu wasallam lu wër la ak mëgg go xamné gi yoni giñ ko yoni lu wër la dadi waxtani yéfari quraysh yi nga xamné dañoy ñëw di fétter ni ci ak baw ak ndëngëte yeddi ki nga xamné moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñako wëddi woon ci ñaar lu tam bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñu nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñi weddi waxyu ak ñi weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmm bi surat yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba même dug bañ ko dugalee aljanna nitam ñu nag